طرح پیسے ملتے ہیں، چندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے وہ، جس مسئلے پہ چندہ ملے وہ ضروریات دین سے، یہ نئی پہچان نکلی ہے ضروریات دین کی، جہاں چندہ مل جائے تو ضروریات دین، پیسے کیسے ملے ضروریات دین، اور جہاں چندہ چندہ نہیں کام مشکل ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی دیکھو آگے ابھی ختم نہیں کیا، تین مسئلے ابھی تک آپ کو پتہ چلے، ایک مسئلہ یہ کہ شریعت النبی کا مسئلہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ شریعت نبوی کی تبلیغ کرنا واجب ہے، واجب بمانا جہاں فرض ہے وہ فقہی واجب نہیں، جہاں فرض ہے یہ تبلیغ کرنا فرض ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ نبی کی بشریت کا منکر کافر ہے، بلا شک کا بھی کفری ہی، کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اب وجب تعلیمہ اياہ فان جاہدہ بعد ذلک، اگر اس نے انکار کر دیا اس کے بعد اب کیا ہوگا، حکم ناف کفری ہی، حکم ناف کفری ہی، ہم اسے پکا کافر ٹھہرائیں گے، کافر کہنا اور ہوتا ہے ٹھہرانا اور ہوتا ہے، دونوں کا فرق ہے، ایک ہے کافر کہنا، ایک ہے حکمنا، کفار والا اس پہ حکم لاگو کرنا، حکم کافر کہنا اور احکام الکفار لاگو کرنا اور، حکمنا بے کفر ہی، ہم اس کے کفر کا فیصلہ دے دیں گے، کیا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت پر اس کو قتل کرنا واجب ہو جائے گا، وہ کیا بنے گا، واجب القتل ہوگا، یہ اسلامی حکم اس پر جاری ہوگا، پتنی آپ سمجھے بھی ہیں جی، روئی مسئلہ ہے، چلو جی آگے چلو، تین چیزیں آگے جائیں اس آیت میں، حقیقت محمدیہ، انما انا بشر مثلکم، اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ اور مشن محمدی اور شان محمدی، اس آیت میں کتنے ہیں، تین چیزیں، ایک ہے مشن مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ، شان کہاں سے آئی، یوہا بلیا، مشن کیا آیا، انما الہکم الہ واحد، ذات کہاں سے آئی، حقیقت بشر مثلکم، تینوں مسائل اس آیت میں آ گئے، فرمایا انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ فاستغفروہ وویل للمشرکین، اور بڑی بربادی ہے مشرکوں کے لیے، تقیمو کا معنی لکھا ہے سید باندھ لو، یعنی اور کسی کی طرف توجہ مت کرو، بیان القرآن حضرت خانوی، اور بچے ہوں وجوہکم بالدعائے فلقت علاتِ علیہ قرطبی، کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کرو، کیسے کیسے دعا مانگو اللہ سے، ہم نے کیا کہا فد اللہ مخلصین علی الدین، وہ آپ کے پاس لے کے مسئلہ سے ہی لئیے، اپنی حاجتوں میں اللہ سے مانگو، مشکلیں مشکلوں کا حل اللہ سے مانگو، قرطبی شریف، ویل للمشرکین مشرکوں کے لیے بربادی، ویل ان کے دو معنی ہیں، بات آثار میں کہ ویل جہنم کا خاص طبقہ ہے، جہنم کے کئی طبقات ہیں، ایک ان میں کیا ہے ویل، الویل یہ نام ہے جہنم کی وادی کا، اور دوسرا ویل کا مطلب ہے بڑی بربادی، بڑی بربادی رسوائی اور ذلت، یہ معنی ہے ویل للمشرکین، بڑی بربادی ہے واسطے مشرکوں کے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ مشرک جو زکات نہیں دیتے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ مشرک جو زکات نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ مشرک آخرت کے بھی منکر ہیں، زکات بھی نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، کیا مطلب مشرک زکات دے تو وہ فائدہ ہے صحیح، یہ کیوں فرمایا مشرک ہیں تو زکات نہیں دیتے اس کے لیے بربادی، سمجھو مسئلہ، پرچیاں شروع ہو گئی، پرچیوں کی اجازت ہے لیکن کام کی پرچی ہو، بیکار نہ ہو جی. یہ پٹوا کون سی کتاب میں ملے گا؟ یہ جی روح المعانی میں ہے بزرگوں، حوالہ نہیں لکھا. ہاں اچھا، آپ کے پاس حوالہ نہیں لکھا؟ یہ روح المعانی ہے، روح المعانی سید محبوب آلوسی کی، اور اس پر بہت سارے فتوے ہیں اور بھی. وہ میرا رسالہ بشریت نبوی، اس میں بہت سارے فتوے آ رہے ہیں، کچھ 10 فتوے ہیں علماء کے، جس میں زبردست فتوے اور بہترین لفظوں کے ساتھ. ہاں بھائی، لا یؤتون الزکاۃ، اس زکات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے دو طائفے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زکات سے مراد مالی زکات ہے، معروف زکات. یہ ان پر اشکال ہے کہ زکات فرض ہوئی ہے مدینہ میں، وہ بھی تیسرے سال تقریباً، اور یہ آیت مکی ہے جہاں زکات کہتے آ گئی. وہ جواب دیتے ہیں کہ نفس فرض تو ہو چکی تھی مکہ میں، لیکن اس کی تفاصیل اور فقاتیر متعین ہو جا کے مدینہ میں، تفصیل مدینہ میں آئی یہ. لیکن یاد رکھو یہ کوئی تفصیل نہیں. کیوں؟ کہ مشرق کے بارے میں شکوا کرنا کہ زکات نہیں دیتا، مشرق اگر زکات دے تب کیا فائدہ، نماز پڑھے تب کیا فائدہ؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ، مجاہد، یہ حضرات سے فرماتے ہیں کہ جہاں زکات سے مراد کیا ہے؟ زکات قلبی، دل کی زکات. زکات سے مراد کیا ہے؟ زکات قلبی. زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نکلنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کو زکات کو زکات کہتے ہیں. مال کی زکات بھی ہے اور دل کو پاک کرنے کی، دل کی زکات بھی ہے، اور دل پاک ہوتا ہے اقرار اور تصدیق لا الہ الا اللہ. یہ دل کی زکات ہے. دل پاک ہوگا کیا ماننے سے؟ لا الہ، وہ بولو اسے لا الہ الا اللہ. جی، یہاں لا یؤتون الزکاۃ کا کیا معنی کریں گے؟ اے لا یکونون لا الہ الا اللہ، وہ مسئلہ توحید نہیں مانتے. مشرق خلیط ہوتے اس لیے ہے کہ اس کے دل کی زکات ادا نہیں ہوئی. مشرق نجس ہوتے اس لیے ہے خلیط کہ اس کی زکات ادا نہیں ہوئی. دل کی زکات ہے مسئلہ توحید کو ماننا. توحید مسئلہ دل کو پاک کر دیتی ہے، اس لیے مباحد پاک ہوتا ہے اور مشرق پلیز ہوتا ہے. فرمایا ان جہاں لا یؤتون الزکات، اب حاشیہ دیکھو لکھے گا، آٹھ کا حاشیہ، زکات مال مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ سورت مکیہ ہے اور مکہ میں زکات ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ سے زکات النفس مراد ہے. اے لا یشہدون ان لا الہ الا اللہ، عن ابن عباس المکرما، ابن کثیر کا حوالہ ہے اور اس پر تائیدات پرانی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، پاک کیا، زکاها، پاک کیا کیا کہ توحید قبول کر لی، اللہ کی توحید والا مسئلہ مان لیا. اور آگے آ رہا ہے سورہ شمس کا حوالہ بھی، اور اللہ کا الہ انت زکا، کیا ہے تجھے کوئی شوق کہ تو پاک ہو جائے؟ پاک ہونے کا کوئی شوق ہے؟ یعنی مباحل کرنے کا مسئلہ قبول کرنے کا. یہاں پر بھی ایسے لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت کے بھی بالکل منکر ہیں. ان الذین، بشارت آ گئی، بے شک وہ لوگ، آمنو تکمیل قوت اعتقادیہ، جنہوں نے اپنے عقائد درست کر لیے، وعملوا الصالحات تکمیل قوت عملیہ، جنہوں نے اپنے اعمال درست کر لیے، لہم اجر غیر ممنون، لہم اجر ان کے لیے مقصوری ہوگی غیر ممنون. غیر ممنون کا معنی غیر و منقوص بھی کیا گیا اور غیر و مقصود بھی کیا گیا، دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ غیر و منقوص کا معنی ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، اور غیر و مقصو کا معنی ان کے اجر کو روکا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، کٹا نہیں کیا جائے گا۔ کتنے معنی ہیں غیر و ممنون کے؟ دو۔ ایک معنی غیر و مقصو کٹے گا نہیں، جاری رہے گا، کٹے گا نہیں بلکہ کیا رہے گا؟ غیر سمجھو، سمجھو بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو، ان کا اثر رکے گا نہیں، غیر و ممنون جاری رہے گا۔ اور دوسرا کہ غیر و منقوص، کمی نہیں آئے گی پورا رہے گا، کمی نہیں آئے گی پورا رہے گا، رکے گا نہیں جاری رہے گا۔ دونوں سکتے ہیں مومن کے اعمال کی، مومن کے اعمال کا اجر کم بھی نہیں ہوتا، رکتا بھی نہیں، دونوں کا فرق ہے۔ ایک چیز نہیں، غیر و مقصو اور چیز ہے، غیر و منقوص اور چیز ہے، اور دونوں معنی کیے گئے۔ میں کہتا ہوں دونوں مراد ہیں، غیر و مقصو بھی اور غیر و منقوص بھی۔ جس طرح فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آگے انکا غیر و، آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو غیر ممنون ہے، غیر ممنون۔ یہاں پر بھی آ گیا مومنین کا اجر جو ہے وہ غیر و ممنون ہے۔ آشیا دیکھو آشیا پہ کیا لکھا ہے، نیچے لکھا ہے غیر و مقتو۔ اب سمجھو دوستو بزرگو، یہ ہم جو بیٹھے ہمیں جواب ملتا ہوگا نا یا نہیں، امید کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ مل رہا ہے، یقین ہے انشاءاللہ، بھی بطور ہم نے تبرک کے کہا ہے، ہاں بھائی، تو ہمیں یہ اجر مل رہا ہے، یقینی بات ہے۔ اب یہ محنت تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ایک بجے چھٹی ہو جائے گی، تو محنت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اجر باقی رہے گا، اجر باقی رہے گا۔ اور یہ اجر جو ہے یہ کبھی قطع اس میں یہ مقتوع نہیں ہوگا۔ اس کے دو مطلب ہیں غیر مقتوع کے، ایک تو ہے کہ اجر محفوظ رہے گا، اجر محفوظ رہے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمل ختم ہو گیا تو اجر بھی ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، محنت ختم ہو گئی، اجر باقی ہے، اللہ قبول کر لے تو یہ اجر باقی رہے گا۔ اور دوسرا غیر مقتوع کا معنی کہ یہ پڑھتا رہے گا، جاری رہے گا، اور پڑھے گا کیسے؟ آپ جن کو پڑھائیں گے آپ اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ، پڑھانے والے آپ ہوں گے، اجر ہمیں ملے گا۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اجر مولا حسین علی کے کھاتے میں جا رہا ہے رحمت اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے، اور اجر ان کے کھاتے میں، انہوں نے جن سے پڑھا ان کے کھاتے میں، انہوں حتیٰ کہ یہ سارے اجر اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جا رہے ہیں، آپ کو سارا ثواب مل رہا ہے۔ اور مل کیسے رہا ہے؟ سارا ثواب ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں اکٹھا ہو کے پھر نبی پاک کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ ایسے سبحان اللہ نہ کہا کرو، دلیل یہ تو قدیموں والی بات ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عقیدت اور ہوتی ہے، ہم صرف عقیدت کے قائل نہیں، ہم دلیل کے قائل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ ساری امت کے اعمال کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے نام اعمال، اور وہاں سے صدیق کا اجر بھی ساتھ مل کر جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام اعمال۔ دلیل یہ ہے کہ من ضل علی خیر، جو کسی خیر کا ابتدا کرتا ہے، دلالت عام ہے، جو کسی خیر کی ابتدا کرتا ہے، آپ میں سے ایک آدمی جہاں سے گزرے اللہ اس کو توفیق دے، وہ ادھر جا کے دو نفل پڑھے، اب اس کو دیکھا جائے کہ آپ سارے شروع ہو جائیں، ابتدا کرنے والوں کو ساروں کا سوا کے لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، سب سے پہلے ابو بکر آیا، اس نے کہا آپ نبی ہیں تو میں پہلا امتی ہوں، میں مانتا ہوں، ابو بکر نے مانا۔ اب ابو بکر اس امت کا پہلی عید ہے، یاد ہے، پاک پیر کس نے کی؟ ابو بکر نے. او بزرگو آپ کے دعوے کی تصدیق کی پیر کس نے کی؟ ابو بکر نے. ابو بکر صدیق نے. ہاں حضرت خدیجہ ہوں وہ بیوی ہے, وہ مان لے ہے تو فضیلت رکھے اتنا کا مال نہیں. اور حضرت علی نے مانا تب بھی اتنا کا مال نہیں, تو بچے تھے اور بچے بھی تھے نابالغ, اور اس کی تربیت بھی نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے حضرت علی کی. اب ایک بچہ ہو آٹھ نو دس سال کا اور اس کو آپ مٹھائی بھی کھلاتے ہوں, روٹی بھی دیتے ہوں, اس کا خیال بھی رکھتے ہوں, آپ کے ساتھ جائے, وہ اگر آپ کی بات مان لے تو اتنا کا مال نہیں, تو سمجھ رہی ہے. اور ابو بکر کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم عمر ہیں اور ہم مجلس ہیں. ان کی جوانی کٹھی گزری, ان کی بچپن لڑکپن کٹھی گزری, ان کی تجارتیں رہی, ان کی سنگت دوستی ہے, ہم عمر ہیں. اور کوئی عام آدمی نہیں, ابو بکر مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے اور مکے میں بہت بڑی حیثیت ہے حضرت ابو بکر کی, اور ساتھ رہنے والا ایک جیسا خاندان بھی قریشی سارا ایک ہو کر نبی پاک فرماتے ہیں میں نبی ہوں تو بغیر سوچے سمجھے کے کہہ دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ دوستوں بزرگوں یہ کمال ہوتا ہے, یہ کمال. تو پہلا کون تھا؟ ابو بکر. اب جتنے پچھلے آئے ان پر دال کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اول اور پہلی عید کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. امت قیامت تک آئے گی تو ثواب جس طرح جاتا جاتا جاتا وہاں سے ہو کر نبی پاک کے نام اعمال میں جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے اجر غیر ممنون. اللہ نے نبی پاک کو بھی فرمایا میرا پیغمبر تیرا اجر ختم ہونے والا کوئی نہیں. کیوں کوئی نہیں؟ امت جو عمل کرے گی وہ بھی تیرے اکاؤنٹ میں آئے گا, تیرے انعام اعمال میں آئے گا اور قیامت تک جاری رہے گا. مومنین کا بھی یہ غیر و ممنون. اور دوسرا کیا ہے؟ غیر و منقوص. غیر و منقوص کا مطلب یہ ہے بلا وجہ دس کی بجائے پانچ نیکیاں ملیں. نہیں نہیں, دس بھی ملیں گی بلکہ اللہ اس سے بھی یضاعف لمن یشاء, اس سے بھی بڑھائے گا. کتنا بڑھائے گا؟ اتنا بھی ذکر کیا, وہ بے شمار ہے. تو یہ مطلب ہے, یہ بشارت ہے. فرمایا مومن بندے جنہوں نے میرا مسئلہ مان لیا ان کے لیے بشارت ہے. اب بزرگو ذرا جلدی چلو. ہاں عامل الصالحات لہم اجر غیر ممنون. قل فرما دیجیے دلیل توحید اکلی. دلیل میں نے کہا دلائل آئیں گے توحید پر, یہ پہلی دلیل آ رہی ہے. قل فرما دیجیے میرے پیغمبر اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي, آیا تم انکار کرتے ہو ذات کا, خلق الارض فی یومین, جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں, وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا. وَتَجْعَلُونَ یہ بہت تفسیریہ ہے اور یہ تفسیر ہے لَتَكْفُرُونَ کی. لَتَكْفُرُونَ کیا تم انکار کرتے ہو؟ کیا مطلب انکار کرنے کا؟ یعنی تجعلون لہو اندادا, تم اس کے شریک بناتے ہو. لہو اندادا یا ایک انکار کا جواب تو ہو گیا, مسئلہ ہلا نہیں تھی. یا قرآن کہتا ہے اس ذات کا کہ انکار کرتے ہو, حالانکہ مکہ کا مشرک وجود باری کا منکر نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا تھا. اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا, انکار اللہ سے مراد کفر باللہ سے ہے. تجعلون لہو اندادا, یہ جملہ اس کی کیا بن گیا؟ تفسیر. دوسرا اشکال ہے اندازہ مد, اس کی بھی پوری وضاحت مسئلہ الہ ہے. کیا اتنا سمجھ لو, مد کہتے ہیں برابر کو. مد کس کو کہتے ہیں؟ برابر کو. اور فرمایا کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, تم اللہ کے برابر مانتے ہو. سمجھو بزرگو, مکہ کا مشرک اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھتا تھا, مخلوق نہیں سمجھتا تھا. اور یہ انشاءاللہ مسئلہ الہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے, میں بتاؤں گا. مکہ کا مشرک جو تھا وہ اپنے معبودوں کو کسی چیز میں بھی خدا کے برابر نہیں سمجھتا تھا. اللہ کو واجب الوجود سمجھتا تھا، ان کو منکر الوجود سمجھتا تھا، اللہ کو خالق سمجھتا تھا، ان کو مخلوق سمجھتا تھا، اللہ کو امور نظام میں متصرف سمجھتا تھا، ان کو مجبور سمجھتا تھا، تو برابر تو نہ ہوا نا. تو امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، اور بھی بزرگوں نے لکھا، تو رازی کہتا ہے کہ آج تک کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا کہ جو یوسابی ہے، جو اپنے معبود کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو یوسابی ہے علم بل قدرہ، کہ میرا معبود علم اور قدرت میں اللہ کے برابر ہے. رازی کہتے ہیں آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا. یہی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے حضور میں بھی الفوز میں بھی، کہ مشرکین جتنے تھے وہ خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور یہ برابری والا نظریہ کسی کا بھی نہیں ہے. تجعلون لہ اندادا کا پھر کیا معنی ہے؟ تم بناتے تھے اس کے انداز. 11 کا حاشیہ دیکھو، اس نت سے مراد کیا سمجھو، پہلے سمجھ لو. چلو برابر بانتا ہے مشرک، چیزیں دو ہیں، ایک ہے صفات میں برابری، اختیار میں برابری. یہ تو کوئی مشرک بھی کہہ نہیں رہا کہ میرا معبود اختیارات میں اللہ کے برابر ہے یا صفات میں اللہ کے برابر، یہ دنیا کا کوئی مشرک کہہ نہیں رہا. ایک ہے معاملہ میں برابری، معاملہ میں برابری، معاملہ کے اندر برابری چھوڑو، معاملہ میں مشرک اپنے معبود کو خدا سے بڑا سمجھتا ہے. بزرگو اپنے معبود کو خدا سے نہیں بولتے، بڑا سمجھتے ہیں. کیسے؟ وہ نہیں بڑا، جب وہ کھیتی اٹھاتے نا کھیتیاں، اور سورۃ الانعام میں کھیتیوں کا جب موقع آتا، ہیری لگی ہے ادھر بھی ادھر بھی، ہاتھا للہ بہادہ لے شرکائنا، ادھر اللہ کے 5 کلو ادھر شریف کے بابے کے 5 کلو. اب ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ والے وہ جو اللہ کا حصہ ہوتا اس کے کچھ دانے بابے والوں میں مل جائیں تو فوراً نکالتے، اور اگر بابے والا کلو بھی ادھر چلا جاتا تو کہیں. تو اب اہمیت خدا کی زیادہ ہو یا بابے کی؟ اور بابے کی اہمیت زیادہ ہے. مشرک کے ہاں اپنے معبود کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے رب کے مقابلہ میں. ایک ہے برابری اور نت تسمیہ صفات بذات، اور ایک ہے تسمیہ اپنا تسمیہ فی الحقوق، حقوق والمعاملہ دونوں کا فرق ہے. کوئی مشرک نہیں گزرا جو اپنے معبود کو اللہ کے برابر سمجھتا ہو. کس چیز میں؟ اس ذات صفات کل افعال، ان چیزوں میں مجھے خدا کے برابر نہیں سمجھتا. ہاں مجھے برابر سمجھتے ہیں کس میں؟ معاملہ میں، حقوق میں. مشرک جو معاملہ اپنے معبود کے ساتھ کرتا ہے، جتنے اپنے معبود کی پکار کرتا ہے اتنی اللہ کی نہیں کرتا، جتنا اپنے معبود کے نام کی نیاز دیتا ہے اتنی اللہ کی نہیں دیتا. اگر آپ اسے کہیں نا قربانی کا بکرا آ گیا، قربانی دینی ہے، اس کو آپ مشورہ دیں کہ اس بکرے کو گولڈے لے جا یا قاتلی شاہ کے دربار پہ لے جا، بابے کی نظر مان تیار ہو جائے گا. لیکن اگر بابے کے نام کی نظر کا بکرا ہے اور اس کو کہو شاہ چھوڑو، ادھر نہ جاؤ دربار پہ، ادھر جبیر القرآن میں اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نام پہ ان کو دے، مرتا مر جائے گا، بابے کے نام کا بکرا آپ کو نہیں دیتا. چاہے وہ بکرا ہو 1000 روپے کا، آپ کو 50,000 دینا پڑے مشرک دے دے گا، لیکن 1000 والا بکرا دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ 1000 والا بکرا نام سد ہو چکا ہے، بابے کے نام کی نظر. کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اب تجعلون لہ اندادا کا معنی سمجھ آیا ہے؟ اصل یہ مسئلہ ہے. باقی بزرگوں نے تعبیلیں کی، ہم تعبیلوں کے قائل نہیں. جس طرح بزرگوں نے کہا جہاں لفظ ضد کا بولا قرآن شریک ہے، لفظ ضد کا بولا اور مراد اس سے کیا ہے؟ شریک. ہم کہتے ہیں چھوڑو، مراد شریک ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعتراض پھر بھی باقی ہے. ضد کیوں کہا، انداز کیوں کہا؟ جس کا مطلب مشرک برابر مانتے تھے. اس لیے یہ بات سمجھو، یہ جو وہ سعید فیصلہ بازی ہے، وہ اپنی تقریر ہے توحید اور شرک پر، اور اسی طرح ڈاکٹر پادری اس کی بھی تقریر, اس کی کتاب ہے کتاب التوحید, ماشاء اللہ کتاب التوحید کتاب ہے. ایک اور ہے اشرف جلالی, یہ گجرا والے کا دجال ہے اور بےمان ہے. تو وہ اس کا ایک سیمینار ہے توحید سیمینار, اس میں اس نے بڑا دعویٰ کیا کہ مکہ کے مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے, اور ہم جن کو پکارتے ہیں ہم تو ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, ہم تو ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, اور وہ کیا سمجھتے تھے خدا کے برابر. تجعلون لہ اندادا, یاد رکھ لو میں نے کیا بتایا کہ وہ برابر, برابری کے دو معنی ہیں, ایک برابری کس میں, صفات میں, دل علم والقدرہ, علم و قدرت میں, اس میں کوئی مشرک معبود کو برابر نہیں سمجھتا اپنے معبود کو اللہ کے. دوسرا معاملہ, ہم کہتے ہیں بریلوی ہو ان مشرکوں کی طرح, تم بھی معاملہ جو علی اجمیری سے کرتے ہو اس طرح معاملہ خدا سے بھی نہیں کرتے. اگر یقین نہ آئے عرف پہ چلے جائے, عرف پہ آپ کو ایسی ہستیاں, اس دن ہم گوڑے شریف گئے, نصیر الدین صاحب کی کتابیں لینی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا, یہ پچھلے دنوں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ادھر کچھ درس ہیں. تو ادھر وہ ساتھی ہے پولیس والا انسپکٹر ہے وہ آتے, تو میں نے اسے کہا آپ ساتھ چلیں, بزرگوں کا اعتبار بھی نہیں, تو چلو کٹھے چلتے ہیں گوڑے دربار پہ. کہتے کیوں ڈاکٹر ہیں, میں نے کہا کتابیں لینی, کہتے مجھے لکھ دو میں لے آؤں گا, میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا. وہاں پر گئے تو وہاں جو بڑا رش تھا, پوچھا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا بڑی گیارہویں شریف گزری ہے آج, اسی طرح جو ہے بڑی گیارہویں تھا, ایک چھوٹی گیارہویں ہوتی ہے ایک بڑی گیارہویں, پٹھانوں میں بھی گیارہویں ہے, وہ بھی صحیح نام کوئی اور ہو, شاید گیلانی کی بھی آپ نہیں دیتے. اصل میں یہ ہے کہ پشتوں والے پوجا بھی پشتوں والے کی غلطی ہے, پشتوں والے پوجا بھی کسی سکتے ہیں, پشتوں والے نا کہ اپنے بابے ادھر پشاور میں ایک بڑا سا پتہ نہیں کون سا بابے, ہاں ہاں پیر بابا سے فقیر بابا, یہ پشتوں والا تو خصوصیت ہے کہ یہ پنجابیوں کو مشکل گزار ہی مانتے, اور اجمی دوسروں کو مشکل گزرے گی, اگر مشکل گزار مانیں گے پاپا بھی مانیں گے جو پشتو بول رہا تھا, وہ اس لیے عبد القادر جیلانی کی کیا گیارہ دے رہی ہے, وہ تو بغداد کا بزرگ ہے. اچھا جی عرصوں پہ جاؤ, ہم گئے, میں نے پانچ چھ آدمیوں سے انٹرویو لیا وہاں پر, بڑی گیارہویں تھی, ایک آدمی تھا جہاں پر بھی پیر میئر علی شاہ کا فوٹو, جہاں پر بھی اور جہاں پر بھی, میں نے بلایا ذرا, آیا میں نے کہا نماز پڑھتا ہے, نہیں آیا کہاں سے, کوئی دور ایریا بتایا وہاں سے آیا, میں نے کہا کبھی نماز پڑھی ہے, کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا آتی ہے, کہتے ہیں بات سو نماز کی کیا ضرورت ہے, پیر میر علی شاہ, پیر میر علی شاہ ان کی نسبت کو ضرورت ہے, نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. اب مسجد گھر کے قریب ہے وہاں نہیں گیا, اور گولڑے پہنچایا, گولڑے پہنچایا تو کس کے ساتھ معاملہ میں جیسی کی ہے, جہاں پر گولڑے والے دربار سے تو پہنچائیں لیکن مسجد نہیں, مزاروں پہ آئیں گے مرادیں مانگنے کے لیے, خدا سے دعا نہیں کریں گے, اور صبح صبح اٹھ کے وہ ہمارا بابا لال ہے ہمارا پڑوسی, وہاں پر کئی زنانیاں آ جاتی ہے صبح صبح, اور اگر ان سے پوچھو قسم اٹھوا کے پوچھو تو کبھی نماز کے قریب نہیں کیے گئے ہوتی, لیکن صبح والا سلام بابے کا کرنا ہے, تو معاملہ مشرک کا معبود کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, تو دل بالکل ٹھیک ہے اندازہ, ہمیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سمجھے بھی ہو. اب دیکھو اندازہ پر کیا آشیا ہے, شابہ جلدی تجعلون لہ اندادا, گیارہ کا آشیا کدھر ہے, گیارہ بھی ہاں وہ بالکل نیچے, اے نوسارا و امسالا, تابدونا آمہم، یعنی ند سے مراد نوزارا اور امثال ہیں، اے نیچے نیچے آشتی ہے بالکل، یہ تو آخری لینے نا نیچے، آخری والے کے رول مانی جالت ہے اوپر گیارہ کھڑے ہیں، مدل گئے سکیو، اچھا شکر ہے، نوزارا ہو و امثالا اور امثال، تابدونا آمہم، یہ امام ابن کثیر کیوں کر رہا ہے نوزارا امثال، یہ اسی اشکال سے بچنے کے لیے کہ وہ برابر تو نہیں مانتے تھے، وہ سارا امثال آگے ذرا دیکھو، یہ کون ہے بابا سیوطی ہے اپنا آلوسی، یہ نیچے ہے اکفا ان من الملائکۃ والجن، اکفا ان، اکفا ان، اور درمیان میں حوالہ ہے انداز لو بالمعبودیت والالہیت، فارابی نے ٹھیک لکھا، زبردست، میں ند صفات میں نہیں تھے، ند سے معبودیت میں، الہیت میں، اور ہم نے اس کو تعبیر کیا آپ کو عبادت والا معاملہ ہے، مشرک جو اپنے پیر کو پکارتا ہے اتنا خدا کو نہیں پکارتا، جو پیر کے نام کی نظریں دیتا ہے اتنا خدا کے نام کی نہیں دیتا، یہ اس کا تعلق، اور جو والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ فرق ہوتا ہے مشرک مباہد میں، ہاں بھی ہو گیا اندازہ، ذالک رب العالمین، یہی ہے پالنہار تمام جانوں کا، فجعل فیہا رواسی، اور پیدا کیے فیہا اس زمین میں، رواسی، رواسی مضبوط پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، فبارک فیہا اور برکتیں رکھی اس زمین میں، وَقَدَّرَ فِيهَا اور اندازہ کیا، رکھ دیا اس میں، اقواتہا، اقوات اہلہا، اس زمین والوں کے لیے اقوات، فی اربعۃ ایام، بیج چار دنوں کے، سواء برابر ہوئے پورے چار دن، للسائلین واسطے محتاجین کے، حاجت مندوں کے، للسائلین، حضرت دوستو بزرگو تین چیزیں سمجھ لیے، ایک تو قل انکم لتکفرون باللذی، دلیل کا انتباہ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو آسمان بنانے، زمین بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، صرف زمین بول کے مراد ارضیات ہے، تفلیات، ارضیات تو تفلیات میں متصرف اللہ کو پکار کے لائق بھی اللہ، یہ تو ہو گیا دلیل کا انتباہ، نمبر دو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے جعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اس سے کیا مراد ہے، اللہ نے زمین بنائی دو دنوں میں، یوم، اور دو دنوں میں بنایا آسمان، اور دو دنوں میں سارے جو اقوات، رزق، خزانے اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ رکھی، گل کتنے بن گئے، چھ دن، گل کتنے بن گئے، چھ دن، تھی سکتہ تھے ایام، لیکن سوال یہ ہے زمین تھی نہیں، آسمان تھا ہی نہیں، تو دن کہاں سے آ گئے، یوم کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کے ساتھ، اور سورج چاند ہو تو دن رات ہوتے ہیں نا، تو جب سورج تھا ہی نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا ہی نہیں، تو یوم کہاں سے آ گیا، یوم کے ویسے کئی اطلاق ہیں، ایک اطلاق تو اشراق سے غروب تک، تو صبح صادق سے روزہ جام بھی شروع ہوتا ہے، یہ بھی یوم ہے، اور ایک دن اور رات کو ملا کر بھی کیا بولتے ہیں، یوم، یہ گیارہ ہے فی ایام اللہ صاحب، ہاں دن رات دونوں کٹھے تھے، اور تیسرا یوم مطلق وقت کو بھی کہتے ہیں، مطلق وقت کو بھی کہتے ہیں، جیسے یوم الآخر، مطلق وقت کو بھی کہتے ہیں، بہرحال یوم کے کئی اطلاق ہیں، جہاں پر اشکال ہے، اچھا انگریزی والے پتہ نہیں دن کہاں پہ شروع ہوتا ہے، انگریزی والا عرف ہاں بارہ بجے تاریخ بدل دی ہے دن نہیں شروع ہوتا ایسا بھی تو لوگ نہیں کرتے ان کا طلوع سے غروب تک جس طلوع سے غروب تک ہمارا پہلے شروع ہو جاتا ہے دن کو کہ ہم نے نماز پڑھی ہوتی وہ تو بے فکر ہے تو طلوع سے غروب تک یہ اور پورے کو بھی کہتے ہیں بہرحال کوئی دن بھی نہیں بن سکتا نہ اشراق سے غروب والا دن ہے اشراق ہے ہی کوئی نہ تو غروب بھی کوئی نہیں نہ مطلق وقت ہے وقت بھی تب بنا ہے کہ زمین آسمان بنے ہیں جس کی تعین سورج چاند کے ساتھ وقت کا تعلق بھی کیلنڈر یہ ہے وہاں وقت بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں یومین کہاں سے آ گیا دو دنوں میں اس پر اشکال تھا اس لیے اس کے جواب میں بہت سے چیز مختلف ہو گئے بعض نے کہا بیت مقدار دو دنوں کی بیت مقدار دو دنوں سے سمجھو یہ بات ابھی دن 24 گھنٹے کا ہے نا آپ کا کیا اندازہ کتنے گھنٹوں کا اور پورا رات دن ملا لو روزہ آئے گا تو پھر دن جو ہے رات نکال کے آپ کا روزہ انشاءاللہ 17 گھنٹے کا ہوگا 16-17 گھنٹے کا روزہ تو زمین آسمان بننے کے بعد جتنا ٹائم ہے نا دو دنوں کا اتنا ٹائم اتنے اندازہ ٹائم اللہ نے ان کے بننے سے پہلے میں زمین آسمان کو بنا جو بعد میں ٹائم ہوا نا بعد اللہ کو پہلے پتا تھا بعد میں یہ ٹائم ہوگا وہ پہلے وہ ٹائم لگا اس لیے کہتے ہیں بیچ مقدار دو دنوں کے بیچ مقدار دو دنوں کے یہ جواب دیا ہے بزرگوں نے لیکن کوئی مزیدار نہیں یہ مقدار ایک یوم ہے یہ لکھا ہے کتابوں میں تو یہ سمجھ تو آ گئی ہے نا مزیدار ہو یا نہ ہو کہ جب دو دن بنے جتنا وہ وقت تھا وہ وقت دن کو نہیں تھے لیکن اتنا وقت میں اللہ نے زمین کو بنایا جو میں مقدار ہوئی دوسرا بعض نے کہا ہے کہ یوم دو ہیں ایک یوم کم ہے ایک ہے یوم اللہ ایک ہے تمہارا دن تمہارا دن شروع ہوا ہے آسمان زمین سے اور ایک ہے اللہ کا دن یوم اللہ مقدارہ الف سنۃ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ والا یوم اس کی شعون مختلف ہے اللہ والا کل دن ہے 50,000 سال کا اللہ والا کل دن ہے 1,000 سال کا تو بزرگو پتہ نہیں آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے 50,000 سال کا کوئی دن ہے اللہ والا دن یوم اللہ اور کوئی یوم اللہ کتنا ہے 1,000 سال کا تو یہاں سے مراد ایام اللہ ہے نہ کہ ایام الناس ایام الناس تو 24 گھنٹے والا دن ہے لیکن ایام اللہ جو ہیں وہ تھوڑے لمبے ہیں کوئی یوم اللہ کتنا ہے ہاں صاحب سیدھے ہو گئے ٹینشن اچھا ایام اللہ اور ہم سینا عاما وہ 50,000 سال کا بھی اللہ کا دن ہے اس دن ہمارے دن شروع ہوئے زمین آسمان بننے کے بعد اور اللہ کے دن پہلے بھی تھے جسے مراد ایام الناس بھی بلکہ کہ ایام اللہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے تو یہ بھی جواب اچھا ہے لیکن مزیدار نہیں اے ٹھیک نبی نہیں کر رہا لیکن کچھ چس نہیں ہے مزیدار ہے اس لیے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ ان ایام سے مراد ہیں سٹیک اور ادوار ان ایام سے مراد کیا ہے سٹیک اور ادوار کیا مطلب سٹیک ادوار آپ بنے ہیں نا سٹیک پہ ہی سٹیک بنے ہیں خلقنا نطفہ تھا ایک سٹیک حلقہ تھا دوسرا سٹیپ اور دوسرا دورہ اور اسی طرح آگے مسلا سن آگے چلتے جاؤ یہ سات سٹیپ ہیں دورے ہیں آپ کی تخلیق کے یہ سات ادوار سے گزرا یہ بھی مراد کیا ہے آسمان زمین بنے سٹیپ پہ سٹیپ اور کل کتنے سٹیپ تھے دو سٹیپوں میں سٹیپ سمجھتے ہو یا نہیں دورہ ادوار پشتوں والے اللہ جانے کیا کہتے ہیں, مشورہ کر لو کاغذ بولو کیا. چلو پشتوں والوں کو یہ کوئی سمجھنا ضروری نہیں, پہلی تین دو چیزیں ذہن میں رکھ لیا. تو بارہ دیر کیا ہے ادوار, دو دوروں میں زمین بنائی, چھ دوروں میں پوری کائنات بن گئی. یہ چھ سٹیپ تھے اور یہ چھ ادوار تھے, دورے تھے. جیسے تخلیق انسان کے سات دورے ہیں, جہاں کتنے دورے تھے, چھ ادوار تھے. ان چھ ادوار میں اللہ نے آسمان زمین کائنات کو بنایا. اب جان چوٹ گئی, ایام اللہ بھی نہیں تھے, ایام الناس بھی نہیں تھے, سورج نہیں تھے, چاند ہی نہیں, مراد ہی یوم سے کیا ادوار, چھ ادوار, دو ادوار, چار ادوار. یہ تیری تخلیق کے تو سات ادوار اس لیے کہ تجھے تجھ میں ایک دورہ روح والا ہے, آسمان زمین میں کوئی نہیں ہے, تیرا ایک فرق ہی ہے, ورنہ تیرے بھی سٹیپ چھ. ثم انشانا خلقا آخر, یہ صرف تیرے میں ہے, زمین آسمان میں نہیں ہے. خلقا آخر, اس میں روح نہیں. اس لیے خیال کرنا, تیرے بھی کتنے ادوار ہیں, چھ, اور آسمان و زمین کو بھی کتنے ادوار میں پیدا کیا, چھ ادوار. تیرا ایک دورہ بڑھ گیا, وہ اس لیے کہ تجھ میں روح ہے, آسمان زمین وغیرہ اس میں روح نہیں ہے, اس لیے ایک دورہ اس کا کم ہے. آپ کا زیادہ تیرے سات سٹیپ تو ان کے چھ سٹیپ. آگے جا, ہاں بالکل, قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. یہی ہے ساتا سارے جانوں کا, جعل فیہا رواسی, اور اللہ نے زمین بھی پیدا کی, ارض اور ارضیات سے متصرف اللہ, جعل فیہا رواسی, پیدا کیے اس نے پہاڑ, من فوقیا اوپر سے نظر آتے ہیں, بارہ کا پیا, اور اس میں درختیں رکھی ہیں, بارہ کا پیا, اس نے درختیں رکھ دی ہیں. یہ بارہ کا کیا ہے, سونا بھی اس میں ہے, چاندی بھی اس میں ہے, لوہا بھی اس میں ہے, اور سوئی گیس بھی اس میں ہے, اور بھی بڑی چیزیں اس میں ہیں, دھاتیں اس میں ہیں, اور اس میں بارہ کا پیا برکت نما کو کہتے ہیں. اس نے ایسا مادہ رکھ دیا بڑھانے والا, آپ دانا ڈالے ایک دو سات سو بنا کے دیتا ہے. یہ بارہ کا پیا, یہ زمین کے اندر وہ نمو رکھ دیا, وہ نمو جس کی دنیا سے فصلیں ہوتی ہیں, بارہ کا پیا, وقدر فیہا اقواتہا, اور اندازے سے رکھ دیا اس زمین میں, اقواتہا اقوات آلہا, زمین والوں کے اقوات, کوت کی جگہ ہے, اور کوت کس کو کہتے ہیں, شکر, ضرورت, کھانا, اور اٹھے, ہاں بھائی کوت کس کو کہتے ہیں, اقوات, وہ جو کھائی جاتی ہے, وہ لقمہ, وہ کوت ہے, وہ اقوات رکھ دیے. اب ذرا آیت سمجھو بزرگوں, دوستو اللہ فرماتے ہیں جس دل زمین پیدا کی تھی نا, کسارا, مجھے پتا تھا کہ جتنی مخلوق جس زمین پر رہے گی نا, اسے کتنی خوراک کی ضرورت ہوگی. سنو سنو بزرگو, جہاں جب مدرسے والے ہوتے ہیں نا, مدرسے والے پہلے اندازہ کرتے ہیں بھی سو طالب علم رکھیں گے, اور سو طالب علم کے لیے تین سو بوری گندم کی کافی ہوگی مثال کے طور پہ. اب وہ تین سو گندم کی بوری رکھتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چائے کے شوقین ہیں, تقریباً دس بارہ لاکھ چائے پر لگ جائے گا, وہ پھر وہ علیحدہ کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مدرسین کی تنخواہ کتنی ہے, وہ تنخواہوں کا حساب کر کے سارا رجسٹر بنا کے جدا کر کے رکھ کے, پھر وہ خرچہ پورا کر کے پھر اداروں والے ادارہ چلاتے ہیں. اسی طرح ملوں والے ہیں, اسی طرح کوئی اور پروگرام ہے, وہ پورا حساب کتاب رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین جس دن پیدا کی نا, تو میں نے پورا حساب کیا, قدر اور اندازہ رکھ دیا کہ جتنی مخلوق زمین میں رہے گی جو کچھ کھائے گی جتنی ضرورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری میں نے زمین کے اندر چھپا کے رکھ دی. سمجھ آئیے علم کا بھی کچھ اندازہ ہوا ہے اسی پہ رکھ دی. اب یہ جو کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی والے قبیلے اور یہ دوسرے چیز یہ آبادی بڑھ رہی ہے جو خوراک کا مسئلہ ہے لوٹے پٹھے تمہیں کس نے لازم بنا رہے ہیں ان کو چنتا بڑھ رہا ہے کہ خوراک کہیں کم نہ ہو جائے ہے خبیثو خوراک کم نہ ہو جائے. قطرہ فیہا اللہ فرماتے ہیں میرا اندازہ پک ہے اور میں نے قطرہ مقرر کیا اپنے علم قطعی کے ساتھ جتنی مخلوق آئے گی سب کی روٹیاں زمین میں موجود ہیں اور جو ضرورت ہوگی. اور پھر کمال یہ ہے ہر ملک کے آب و ہوا کے مطابق وہاں پر خزانے ہیں. ہر ملک کے اگر آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہ چاول والے مریض ہیں ان کا زیادہ چاول خوراک ہے. آپ کی جہاں گندم چلتی ہے جہاں اللہ نے کہا آپ گندم کے گندم والا مزاج آپ کا بنا دیا اور پھر آب و ہوا پھر پھل فروٹ اور صحت کی چیزیں پھر بیماریوں کے نسخے شفا وغیرہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں نا آپ کا دماغ خراب ہو جائے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آپ سوال نہیں کر سکتے وہ سارا قرآن لے آیا سترا فیہا ازواجا یہ جملے میں آ گیا. یہی وجہ ہے نا کہ یہ کلام اللہ ہے کلام اللہ ہے. کیسا بلیغ فصیح کلام ہے. کسی نے کہا کہ جہنم کی تعریف کا اور بڑی فساد بلاغت کے ساتھ جہنم کی گہرائی چوڑائی طول بیان کر وہ لگا رہا جی جہنم اتنی چوڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی طول ہے اتنا عمق ہے اتنا عرض ہے وہ ناپتا رہا. اس نے کہا میری سو اللہ فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں جاتے رہیں گے کھڑے لوگ جائیں گے اور جہنم کہتی ہوگی حل من مزید حل من مزید. وہ جتنے سپارے لکھتا رہا نا ادھر ادھر اور لینے لکھتا رہا اتنی چوڑی اتنی جتنے جب پڑھا نا حل میں مزید کہ جہنم اتنی چوڑی گہری اور لمبی ہوگی کہ بھرے گی بھی نہیں. وہ ہر وقت یہ کہتی ہوگی حل میں مزید تو حل میں مزید میں ساری چوڑائی گہرائی سلائی آ نہیں گئی سر آ گئی. یہاں پر بھی قطرا فیہا اغواطا اللہ نے ساری اغواط حال کی رکھ دی ہے. لہذا جو روزی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرے یا روزی کے ڈر سے یہ خاندانی منصوبہ بندیوں پہ عمل کرے اور جو یہ سمجھے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں روزی کے آبادی پر کنٹرول کرو نہیں تو کھانا نہیں ملے گا کہ میرے ایمان چٹے شیطان جن کا قرآن پر ایمان ہی نہیں. اور البتہ ضرورت اس بات کی ہے بار سب کی روزیاں خزانے نیچے موجود ہیں ہر آدمی کو ایسا موقع دیا جائے کہ زمین سے وہ خزانے نکال لے ایسے وسائل مہیا کیے جائیں کہ زمین سے وہ اپنی روزی اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حکومت ان کو فارغ نہ رہنے دے سب کو ایسے وسائل مہیا کرے کہ اقوات کو وہ استعمال میں لائے. خزانے تو موجود ہیں لیکن یہ ان کے پر تیادن جمنے نہیں دیں میں پیدا ہی نہ ہوں اور انہوں نے پیدا ہونے پہ پابندی لگائی ہے وسائل مہیا نہیں کیے. یہی الٹا عقل ہوتا ہے کافر کا. کافر جو بھی ہوتا ہے تو الٹے عقل والا ہوتا ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا. اب انہوں نے وہ ساری بریکیں لگائی ہوئی ہے لیکن جو آنا ہے نا وہ آئے گا. بریکیں لگے بریکیں بھی انہوں نے لگائی جن کا کوئی پاپ بھی متعین نہیں ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے آگے. وقت سارا پیا اللہ کے نبی نے فرمایا مباحثو ایسی زنانیوں سے شادی کرو تو بلود بلود ہر سال کم از کم ایک بچہ دیتی ہوں. بلود کا مطلب یہ ہے بلود او پڑا ہوگا مشکات میں بلود کا کیا مطلب ہے بہت بچہ اگر دو نہ دے تو ایک بچہ ہر سال ہونا چاہیے. اور اللہ کے فضل سے علماء کرام نے جو اس حدیث پہ عمل کیا یاد کریں گے دنیا کاری کی سکی. اس حدیث پہ زبردست عمل ہوا ہے ہر سال کم از کم ایک دو بچہ ہونا چاہیے, اور عبیدوں کے تو بچے بچے ہوں, آپ بھی نیت کر لیں کم از کم چار شادیاں کریں گے. ہاں اونچا ذرا انشاءاللہ کہو, بوڑھے ہو تم بھی بولو, اللہ تمہیں بھی توفیق دے. اب شادیاں چار, اور اس نیت سے کہ اطاعت توحید کے افراد سے اضافہ ہو. اباہی بےکم الامم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں فخر کروں گا اے بڑے میرے اونٹی آ گئے, اور کثرت پر, کثرت افراد پر. معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اگر مسئلہ نہیں بیان, میں نے اسے مولوی کو کہا کہ خدا کے بندے مسئلہ بھی بیان نہیں کرتا اور دوسری طرف بھی کوئی زور نہیں, کم از کم دوسری طرف ایسے افراد کو پیدا کرنا, ایسے زور لگا کم از کم 8, 7, 12, 13, 16, 15 بیٹے ہمیں دے, وہ مسئلہ بیان کریں گے. تو کسی طرف تو زور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو جی کترا, روزی سے نہ ڈر, روزی اوپر ما من دابت فل ارض الا علی اللہ رزقها, ما من دابت فل ارض ما یذق علی الارض من خنزیر او کلب او وحش, ما من دابت فل ارض الا علی اللہ رزقها. ہاں بھائی, یا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, نانو نرزقکم و ایاہم, روزی کے ڈر سے اولاد کو نہ مارو, اولاد کو کالج نہ بھیجو روزی کے ڈر سے کہ مولوی بن کے بھوکے مریں گے, یہ بھی قتل ہے. لا تقتلوا اولادکم ہیں, نانو نرزقکم و ایاہم, رواسیہ من فوقیہ, بارہ کا پیا سمجھ آ گئی ہے. خطر پیا اقواتہا فی اربعات ایام, بیچ چار دنوں کے, بس تھوڑی سی مشکل رہ گئی صورت انشاءاللہ گئی, یہ چاند لفظ مشکل ہے ان کو سمجھو, یہ سوا ان کی دوستوں بزرگ کو چار مانے, سوا اس, اس کو ایک تو مجرور پڑھا گیا ہے سوا ان, یہ بھی ٹھیک ہے, ترکیب میں اگر یہ مجرور ہو تو یہ صفت ہے ایام کی, اور معنی یہ ہوگا پورے چار دنوں میں, سوائن کا معنی کیا ہوگا پورا, پورے چار دنوں میں. سوائن اگر مجرور ہو تو ایام کی صفت ہے, اور اگر سوا ان پڑھ لو یہ بھی ٹھیک ہے, مرفوع پڑھو گے تو ہے یا مبتدا مقدر ماننا ہوگا, ہے یا سوا ان, یہ برابر ہے ہیا سوا ان, اور اگر اس کو منصوب بناؤ, منصوب پڑھو تو دو ترکیبیں ہیں جو آپ کی قرآت میں, سبا ان, سبا ان پڑھے تو اربع سے ایام سے حال بھی واقع ہو سکتا ہے, اربع سے ایام سے کیا ہے, کیا مطلب ہے کہ وہ جو کتارا پی یا اکواتا پی اربع سے ایام حال ہونے ان کا کہ وہ برابر تھے, حال ہونا ان چار دنوں کا کہ وہ برابر تھے, کمی زیادتی نہیں تھی. اور دوسرا سبا ان کے مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا, اور اصل عبارت ہے سبا سبا ان, سبا سبا ان, برابر ہوا برابر ہونا, برابر ہوا برابر ہونا. ایک دوسرا جو للسائلین ہے اس کے بھی دو معنی ہیں, سائلین کا ایک معنی ہے محتاجین و طالبی الرزق, رزق کے طالب اور محتاج بزرگوں, اور دوسرا معنی پوچھنے والے, سوال کرنے والے, پوچھنے والے. تو پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا اللہ نے زمین میں پورے خوراک کے خزانے, ضروریات کے خزانے رکھ دیے پورے چار دنوں میں واسطے محتاجوں کے, پورے چار دنوں میں واسطے محتاجوں کے. کیا مسئلہ ہے کیوں آپ کے چہروں پہ 12 بج گئے ہیں؟ ہاں بھائی ابھی گھڑی پہ 12 نہیں ہوئے, برابر چار دنوں کے. دوسرا سوال کرنے, بعض لوگوں نے سوال کیا تھا زمین آسمان کی پیدائش کے بارے میں, تو فرمایا سبا سبا ان لسائلین برابر ہوگی یا یہ پوچھنے والوں کے لیے سبا سوان جو پوچھ رہے تھے ان کے لیے برابر ہوگی یا یہ اچھا جی پتہ نہیں میں کوئی اور چیز بھی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن فی الحال گئی گئی ہاں اب یہاں پر دیکھو بھی اربات یا شام سوال سائلین یا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ زمین کتنے دنوں میں بنی اور اس میں خوراکیں کتنے دنوں میں رکھی چار دنوں میں بھی اربات یا شام چار دنوں میں دو اور چار آسمان کے دو بنے چھ دن تو یہاں پورے ہو گئے اصل اس سال یہ ہے دو دنوں میں زمین بنی چار دنوں میں خوراکیں رکھی دو اور چار چھ آسمان تو رہ نہیں گیا دو دن وہ آسمان والے تو کل تو آٹھ دن بن گئے حالانکہ پورے قرآن میں پڑھتے ہو پھر ستا سے ایام یہاں آٹھ دن بن رہے ہیں باقی مقام کے کتنے ہیں چھ دن آپ کو سمجھ آئے آٹھ دن دو دن زمین پر چار دن اکوات پر آگے آ رہا ہے دو دن آسمان پر تو کل کتنے بن گئے آٹھ دن پورا قرآن کہتا ہے چھ دن یا آٹھ دن بن رہے تعارف سمجھ آیا ہے بات ہاں وہ پورا قرآن آپ دیکھ لیں بے شک پورے قرآن آئے طرح انسر نکالو جلدی شاب ہے جلدی آیت نمبر انسر خلق السماوات پڑھو چلو ستت ایام ثم استوى على العرش چھ دن اور سورہ قاف آیت نمبر 38 جلدی قاف آیت نمبر 38 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آسمان کا دن کتنے دنوں میں بنے چھ دن سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 وہاں پر بھی فی ستت ایام تو قرآن فرقان کہتا ہے چھ دن قاف کی صورت کہتی ہے کتنے دن چھ دن اعراف کہتی ہے چھ دن اور یہاں حامی سجدہ کہتی ہے آٹھ دن تعارض ہوا یا نہیں ہوا اب جواب جواب سبحان اللہ اللہ کی رحمت و مولانا عبد الغنی چادری پر ایک لفظ لے کیا اور جواب ہو گیا اندر دیکھو فی اقواتہا فی اربعت ایام اوپر لکھا ہے تتمہ کیا لکھا ہے یعنی پہلے دو دنوں کو ملا کر چار دن تتمہ کیوں لکھا ہے پہلے دو دنوں کو ملا کر چار دن او بزرگو تتمہ مقصد کیا ہے تتمہ کا کہ دو دن پہلے تھے نا خلق زمین والے دو دن اکتر افیہ اکباتہا تو فرمایا اربع اربع کا ہے پہلے دو دنوں سمیت دو دن قدرے اکتر اکبات کے ہیں دو دن خلق ارض کے ہیں تو دو دو کتنا بنتے ہیں چار اب یہی کمال ہوتا ہے نا مفسرین کا یہاں پر کتنا لفظ ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ نہیں کیا لکھا ہے تتمہ تتمہ کا مطلب ہے یہ دو دن ہوں گے پچھلوں کے ساتھ ملا کے چار کے دو دن آسمان کے چار اور دو چھ یہاں پر بھی چھ ہے یہاں پر بھی آٹھ نہیں ہے جو بات آپ کو سمجھنا ہے آپ مہربانی کر کے پوچھ لیا کریں جو آئے تو کم از کم سر ہلا دیا کریں تاکہ آگے چلے ہاں اور سر بھی سیدھا ہر بات ایام سوا السائلین ہو گیا جی ثم استوى الى السماء پھر ارادہ کیا آسمان کا ارادہ کیا آسمان کا ثم استوى الى السماء زمین تو بن گئی ہے ثم استوى الى السماء زمین بن گئی اب ارادہ کیا آسمان کا فہیا طوفان اور اس حال میں کہ وہ دھواں سا تھا ترجمہ کیا کرنا ہے دھواں سا تھا اگر یہ ترجمہ کرو گے تو کوئی اشکال نہیں دھواں تھا تھا، یہ لازمی نہیں کہ آسمان کا فاتح دھواں ہو، کیونکہ وہ بدی السماوات ہے، اور بدی کا معنی بغیر مادے کے پیدا کرنے والا، بدی السماوات آسمانوں کو بغیر مادے کے پیدا کیا، جہاں دھواں تھا نہیں کرنا، اگر دھواں تھا والا معنی کریں گے تو صبح ہوگا کہ دھواں یہ آسمان کا فاتح ہے، حالانکہ بدی السماوات بتاتا ہے کہ مادہ کا تھا کوئی نہیں، بغیر مادے کے پیدا ہوا ہے، اس لیے معنی کیا کرنا ہے، دھواں سا، ایک ہوتا ہے دھواں ایک ہوتا ہے دھواں سا، فرق ہے یا نہیں؟ جب آدمی کو بھوک لگے تو اندھیرا سا نہیں لگتا، وہ نظر نہیں آتا، اور جب آسمان نہیں بنا تھا تو فضا جو لگتی تھی جیسے دھواں معلوم ہوتا ہے، او بزرگو، فضا جو لگتی تھی، فضا یہ نہیں کہ وہاں کوئی دھواں تھا اور دھوئیں کو پکڑ کے آسمان بنایا گیا، یعنی وہ فضا یوں لگتی تھی، ہے یا دکان، اور یہ دھواں تھا، فقال لها وللارض، فرمایا اللہ نے آسمان کو اور زمین کو اتجا، آوے دھوئیں اتجا، آسمان زمین آو ذرا اتجا، جی آ جی آیا میں اتجا آو ذرا، تو ان او کرہن، خوشی سے یا بکرا ہو کر نہ خوشی سے، حالت دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم آ رہے ہیں بڑے خوش خوش، خوشی سے آ رہے ہیں، طائعین، فقضاہن سبع سماوات، پس بنا ڈالا ان کو سات آسمان، فی یومین دو دنوں میں، فاوحا فی کل سماء امرہا، اور اوحا حکم دیا کی ہر آسمان میں اپنے امر کی، وزین السماء الدنیا، اور چمکا دیا اور مزین کر دیا، رونق دی دنیا والے آسمان کو، بمصابیحا چراغوں کے ساتھ، حفظن اے حفظنا حفظن، حفاظت کی اس کی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تقدیر، یہ ہے کام کرنا عزیز علیم کا، اب ذرا سمجھو، فقال لہا، یہاں دو تقریریں ہیں، فقال لہا، ایک تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو بلایا، یہ بلانا حقیقی تھا، اللہ نے آسمان کو کہا، آسمان او زمین، اور آسمان زمین میں شعور رکھا، آسمان زمین نے اللہ کی بات سمجھی، اور خالقا اپنی بولی میں کہا کہ ہم خوشی پہ آئیں گے، اب بزرگو، خالقا اپنی بولی میں کہا کہ ہم خوشی سے آئیں گے، جمہور مفسرین اسی طرح گئے، جمہور مفسرین کا یہی نظریہ ہے، یہ جو کالا ہے نا، کالا پریشان نہ ہو، ذرا سمجھو، کالا حقیقت پر معمول ہے، اور اللہ نے واقعتاً آسمان زمین کو فرمایا کہ میرے حکم مانو، ماننے تو پڑیں گے، یا خوشی سے مانو یا ذرا اوکھے ہوگے، کرہا ماننا ہوگا، زمین آسمان نے بول کر کہا کہ ہم خوشی خوشی حکم تسلیم کرتے ہیں، یہ جمہور کہتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ ان کی فیض الباری اس میں فرماتے ہیں کہ بشر ان الشعور لكل شيء عند الجمهور، جمهور اہل سنت کے نزدیک ہر چیز میں ایک ادراک اور شعور ہے، لیکن اس کے حال کے مطابق ہے، کبھی آپ دیکھیں نا، یہ بیل دیکھو وہ سامنے، اب بیل کدھر بھی آ سکتی تھی، یہ سیدھی اوپر کیوں چڑھ گئی، وہ جو بیل کھڑی ہے پھولوں والی، یہ کدھر بھی تو آ سکتی تھی، سیدھی اوپر کدھر چڑھی، آخر کچھ نہ کچھ شعور تھی اس کا ہے، اوپر جا رہی ہے، چاہے وہ ہوتا ہے ادراک کے بسیط ہے، ادراک کے بسیط، لیکن کچھ ادراک ہے صحیح، تم جتنا بھی منکر ہو کچھ نہ کچھ ادراک ہے صحیح، اسی طرح ایسے پھول بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے قریب ہاتھ لے جائیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں، میں نے خود دیکھے، مرجھا جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں. اب کوئی چیز ہے صحیح, دوسرا کچھ بسیط ادراک ہے ضرور بزرگوں, اور بہت سارے درخت ہیں اور میوے ہیں. آپ اگر لکڑی رکھ دیں نا تو وہ چاہے ادھر بھی ہیں, لکڑی ادھر رکھیں وہ پیر اس لکڑی تک پہنچے, اور پھر لکڑی کے اوپر سیدھی سیدھی جائے گی, ادھر نہیں آئے. کوئی چیز ہے تو صحیح. ادراک بسیط ہے, ان دن شہیر اللہ یو سب پہ ہو بے ہم سے ہی سب کا اللہ ہے کل ان کا عالمہ سلا ہوا تسبیہ ہوں کل ان کا عالمہ سلا ہوا تسبیہ ہوں. وہ کیا ہوتا ہے ادراک بسیط ہے صحیح. اللہ نے زمین کو فرمایا, زمین نے سمجھا اللہ کا کلام اور زمین بولی. اب آگے کی کاڑا تھا ہاں کاڑے, یہ کہتے ہیں اس کے لیے تجویز اور زبان چاہیے. مردہ جو ہوتا ہے مردہ جب روح کو بول سکتی ہے, روح کی تو زبان کوئی نہیں لسان کوئی نہیں, اور بولنے کے لیے تو زبان چاہیے. اب اس سے پوچھا جائے جبل سے کہ زمین بھی کہہ لیجیے پہ زمین کی یہ زبان ہے لسان ہے, آسمان کی لسان بھی ہے. اچھا اس میں عقل ہے, زمین میں عقل فہم شعور تیری بات سمجھتی ہے زمین آسمان, لیکن اللہ کی بات سمجھی بھی ہے اور کالا کا آسمان نے بھی کہا زمین نے بھی کہا کالا کا دونوں بولے. اب اس سے پوچھو کہ جبل تو جو کہتے ہیں زبان ہے, زبان قسم کی ہوتی ہے, وہ آتا ہے نا کالا یا لے تومی یا لونا بھی پر علی ربی کا جا علی مدل بکرا مین. ہاں وہ کہتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ روح کہہ روح روح کی کوئی زبان ہے. آدمی بولتا جب سے اور جب کس کی ہوتی ہے جسم کی, لہٰذا جسم کہہ رہا تھا. میں حیران ہوں اگر گدے کے سر پہ سیب ہوتے تو ماسٹر اکاڑوی کے سر پہ پورے بارہ سیب ہوتی, پورے بارہ. عجیب ڈرامہ ہے, ایسا جھوٹ بول بول کے بھی لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت پتنی ترجمان آل حق او خدا تجھے ہدایت کرے. جب اللہ نے فرمایا تھا الستو بے ربے کم تو آگے جسم کھڑے تھے, اب قالوا بلا جب کی کیوں آ گئی ہے قالوا بلا یہ زبان تھی جب تو کیا بولتے ہیں پشتوں میں جب اچھا جب یہ تیروں کی یہ تو جسم کی ہے, کہتے بولتا تو جسم ہے نا جی جسم جب جسم بھی ہے. واہ واہ تو کالو بلا کون بولا تھا. اچھا پھر کہتے دماغ سمجھتا دماغ ہے, دماغ سمجھتے روح میں تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ماسٹر کی روح میں تو سمجھ نہیں تھی, ماسٹر کی روح میں سمجھ ہوتی تو ایسے خرافات نہ بکتا, ایسے خرافات کوئی بکتا ہے جس کی روح بھی بے وقوف ہو. تو کہتے ہیں روح سمجھ سکتی ہے, سمجھتا تو دماغ ہے, دماغ تو جسم کا حصہ ہے. جب اللہ نے فرمایا الستو بے ربے کو روحوں نے سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا, بغیر سمجھ کے کہہ دیا کالو بلا. معلومات ہے روح نے سنا بھی تھا سمجھا بھی تھا جواب دیا بھی تھا. وہاں اگر روح سن بھی لے سمجھ بھی لے جواب دے بھی سکے تو اگر منکر نکیر پوچھے مر ربوں کا اور ماں تفولو کی حق کے حاضر رجل تو یہاں روح کیوں نہیں جواب دے سکتی. اس نے سمجھا کہ روح جو ہے یہ ہوا والی ٹہر ہے, ٹہر والی ہوا ہے, جو ٹہروں میں ہوا ہوتی ہے نا روح اسی طرح پھونک ہے نکل گئی. اور روح اس طرح نہیں, روح پر 117 دلیلیں دی ہیں امام ابن القیم نے کہ روح جو ہے یہ جوہر ہے اور مستقل ایک چیز ہے جسم ہے, جسم النورانی یہ خود جسم ہے, اور روح جو ہے عقل فہم سماع بصر عقل یہ ساری چیزیں اس کی اصل سب بھی بہا تو روح ہے. اور یہی بات ہے کہ سارے اوصاف اصل روح کے ہیں, جسم جو ہے اس کے لیے تو منزل اعلیٰ کے ہیں, اور جسم جو ہے یہ صرف آلے کا گنگ بھرنا وہ سانپ کتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ روح کے ہیں. وہ سن لے نہیں سن لیا ان شاء اللہ بات آئے گی, ابن القیم کی بھی آئے گی, بارہ اتنا پتہ چلا. خالقا اس لیے ہمارے ساتھی جو کہتے ہیں نا ہم خواہ انکار کرتے ہیں کہ اس جسم پر کوئی عذاب ثواب نہیں, تو کیا ضرورت ہے ہمیں انکار کرنے کی؟ ہم کہتے ہیں روح جسم میں نہیں. اب وہ کہتے ہیں روح جسم میں نہیں, پھر جسم کو عذاب ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم اردو کے پٹھے ہو, روح آسمان میں کوئی نہیں تھی, روح زمین میں کوئی نہیں تھی. خالقا دونوں دور کے کام, خوشی خوشی بھی ان میں تھی, غیر گال کر آپ میں غمی کا امکان بھی ہے. خوشی غمی دونوں کا وہ محل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ روح کا حیات بصیرت ادراک بصیرت کے لیے ہونا ضروری نہیں. ہاتھا یا لا یستل کے منہ کے ہاتھ اثر روح وہ شرح عقائد میں لکھا ہے. ہاں بھائی اسی طرح خیالی المراد پھر حیے ہا ہونا لیسل مراد من الحیے ہا ہونا ما یعاد فی روح, جہاں حی سے مراد وہ حی نہیں جس میں روح لوٹائی جائے. بہرحال ادراک بصیرت, ادراک بصیرت ہر چیز میں ہے. جہاں خالقا بعض دوسروں نے کہا کہ یہ حکم تکوینی تھا, یہ حکم کیا تھا اور یہ مجاز ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں لگائیں آسمان کی, کچھ ڈیوٹیاں لگائیں زمین کی, جیسے کچھ ڈیوٹیاں سورج کی ہیں کچھ چاند کی ہیں. اللہ نے آسمان کو فرمایا آسمانا بغیر سکونوں کے کھڑا ہو جا, آسمان نے کہا جی بالکل, یعنی آسمان کا کھڑا ہونے کو کال سے تعبیر کیا گیا. یہ جو ہے نا یہ زبان حالی ہے, زبان کالی نہیں ہے, اور دوسری تو نہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ فلا فلا ڈیوٹی دے دیجیے, زمین نے کہا جی حاضر ہوں. حاضر کے مطلب ہے اللہ نے کھول دیا تو وہ ڈیوٹیوں پر تیار اسی طرح زمین بن گئی. یہ نہیں ہے کہ زمین کھولی ہے, مطلب ہے زمین کا حال. اللہ نے سورج کو جہاں کھڑا کیا سورج چل پڑا, اللہ نے چاند کو جہاں لگایا چاند چل پڑا, اللہ نے زمین کو جہاں کھڑا کیا زمین کھڑی ہو گئی, اللہ نے آسمانوں کی جو ڈپٹی لگائی وہ اپنی ڈپٹی پر کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے اس ارادہ تکوینی کے مطابق فعل کے ہونے کو اس انداز میں تعبیر کیا گیا ہے بطور کنایہ. اللہ کرے سمجھ آ جائے. وہ سمجھ گئے بولتے نہیں ہو, جلدی آپ کی صورت تو ختم کر کے جان چھوٹے گی, بولو تو جلدی ہو جائے گی, نہیں تو پھر بیٹھے رہو. جی سبا سما فی یومین فاوحا فی کل سمائن, اور وہی کی ہر آسمان میں, ہر آسمان میں وہی کی کیا مطلب؟ فی کل سمائن امرہا, اس کے امر کی, اس کے بھی دو معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر آسمان میں اپنا ایک حکم جاری کیا, اور ہر آسمان میں کچھ مخلوق ہیں, اس مخلوق کو اپنے حکم کا پابند کیا, اور اہل سما میں اپنے احکام کو نافذ کیا. مخلوق کیا ہے؟ لا یعلمہ الا اللہ. کیا ہے دوسرا؟ کہ آسمان میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی, ہر آسمان درجہ بدرجہ فرشتوں کے ہیڈ کوارٹر ہے, اور فرشتوں کی طرف اپنا حکم نامہ بھیجا اور وہاں سے ڈیوٹیاں لگائیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. یہ فرشتوں کی تشکیل وہاں سے ہوتی ہے. اوہا بالکل سما ہم رہا سما دنیا بے مسا دیا, اور سجا دیا ہم نے آسمان دنیا کو بے مسابی چراغوں سے, آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے سجایا. اب سوال جہاں پر پاس کیے علماء نے کہ تارے کہاں ہیں بھائی؟ زین السماء الدنیا جہاں پر آ گئے ہمارے منطق کی دوست بزرگ پرانے وہ آ گئے, اور منطقی کا دماغ خراب ہوتا ہے بالکل. سوال ہی بس بندہ منطق پڑے دماغ نہ خراب ہو, سوال ہی بس دماغ خراب ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے بڑی منطق پڑی ہے اور اللہ کے فضل سے چھوڑ دی ہے. سمجھ رہے یہ بات؟ ایک وہ وقت بھی تھا جب منطق کی بڑی کتابیں ہم پڑھ رہے تھے, اس وقت منطق میں ذوق شوق اور محنت میں پورا دماغ بھی ایسے لگتا تھا کہ اب وسوسے شروع ہو گئے ہیں. اور جب وسوسوں کا زور ہوا, میں نے اللہ کے فضل سے ابتدان دو سال پڑھی ہے, دو سال کچھ پڑھائی بھی ہے, اس کے بعد ایسے وسائل شروع ہوئے کہ میں نے منطق پڑھانی چھوڑ دی. اب بڑا سکون ہے, بالکل منطق پڑھانی, منطق کا خیال ہی چھوڑ دیا. منطق کی کوئی کتاب سامنے بھی میں نے کبھی نہیں رکھی. تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی ایک کتاب بھی منطق کی نہیں پڑھائی. 4-5 سال پڑھائی ہے اور پڑھی بھی یہ ساری ہیں آپ جو پڑھتے ہیں سارے, لیکن ایسی اور پٹانگ علم ہے منطق کا کہ دنیا میں ایسا پتہ نہیں کوئی علم نہیں, کہ پورا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ بیٹھے ہیں منطقی حکے پر بیٹھے ہوتے ہیں نا جٹ حکے پہ, وہاں پر پھر باتیں چھوڑتے ہیں. منطقی بھی اسی طرح ہوتے ہیں, وہاں پر حکے جھکے پہ کتنے ہو گئے سوچ بچار, آسمان کتنے ہیں جی ہوتا جا رہا ہے, آسمان کتنے ہیں جی, آسمان 8 ہے, واہ واہ 8 آسمان, کیسے 7 تو نیچے والے ہو گئے نا, 8واں جو ہے نا وہ کرسی بھی ہے نا, ہاں 8واں کرسی ہے, 7 نیچے والے آسمان ہے اور 8واں آسمان کرسی ہے, اسے پڑھتے 8واں جو ہے یہ کرسی ہے. اچھا پھر دوسرے تو نہیں, عرش بھی ہے نا, عرش تو آسمان 9 ہے, 9 آسمان ہے, 8 آسمان ہے. وہ بزرگ پڑھتے رہتے ہو نہیں پڑھتے رہتے, اور پرانے سر پھرے فلسفہ اور وہ ساری اسی چکر میں آسمان کتنے ہیں. اب اس کو پوچھو بھائی شیخ چلی تو جہاں بیٹھا ہے نیچے, شیخ چلی کا پتہ ہے نا, نہیں پتا, 42 تولا, اور ایسے وہ شیخ چلی تھا نا بزرگ تھا, وہ جا رہا تھا انڈوں کی ٹوکری سر پہ رکھ کے, انڈوں کی ٹوکری سر پہ تھی اور انڈے بیچنے جا رہا تھا, راستے میں خیال شروع ہو گیا, اور خیال کیا شروع ہوا کہ انڈے بیچوں گا, انڈے بیچ کے مرغی خریدوں گا, ایک مرغی ہو جائے گی تو اور وہ انڈے دے گی, پھر 4-5-10 مرغیاں لے لوں گا, وہ مرغیاں پھر انڈے دے گی, ان کو بچے نکالوں گا, وہ 1000 مرغی ہو جائے گی, میرا فارم بن جائے گا. اب ان مرغیوں کے انڈے 1000 انڈا اگر ایک دن میں بکے تو کتنے, 10 روپے انڈا, اور ایک دن میں 1000 انڈا, وہ کیلکولیٹر پہ حساب کرنا شروع کیا, ابھی ٹوکری سر پہ ہے اور جا رہا ہے, 1000 انڈا فلاں انڈا حساب کتاب کر کے اس نے کہا میں علاقے کا بڑا چودھری اور مالدار بن جاؤں گا, اور جب بہت بڑا مالدار چودھری بنوں گا تو علاقے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ میرے پاس آئیں گے, مجھے بچی کے رشتے کی پیش کٹ کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ میری بچی کے ساتھ رشتہ کر, میں وہاں پر بڑے نخرے سے بیٹھا ہوں گا اور میں کہوں گا بس جس طرح نے کیا تو انڈے گرے وہ بھی سارے خراب ہو گئے, سارے منصوبے ملیا میرے, یہی یہ بھی الو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر سوچتے ہیں نیچے بھی, تمہارے نانی کو بتائیں اوپر 8 آسمان 9 آسمان کی کس دوربین سے تم نے دیکھا ہے, عرش بھی آسمان کی کرسی بھی, کہتے ہیں ستارے جو ہیں یہ لٹکے ہوئے ہیں کرسی میں, واہ یہ نہیں کہا کہ کہیں, یہ فلسفہ کہتے ہیں ستارے لڑکے ہیں کس میں, کرسی میں, آگے ہمارے بزرگ شروع ہو گئے نہیں کرسی میں نہیں, ستارے میرا خیال چوتھے آسمان میں کرسی میں فلاں میں, یہ سارا کمپوٹیشن ہے, قرآن یہ نہیں بیان کر رہا, چاہے وہ ستارے ہوں کرسی میں, چاہے وہ ہوں آسمان میں, چاہے جہاں اللہ فرماتے ہیں زینت سما, ستارے ہوں جہاں بھی زینت پہلے آسمان کی, تو بزرگو قرآن علم ریاضی ایسا نہیں بیان کر رہا ستارے کھڑے کہاں ہیں, اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی ہوں زینت سما الدنیا زینا, ہم نے سجایا ہے آسمان کو, آسمان کو جو دنیا سے نظر آتا ہے بے مصابی چراغوں کے ساتھ چراغے کر دیا ہے, معلوم ہوتا ہے تھوڑی بہت آ رہے زینت بھی ہو رہے, جو مسئلہ نہیں, اللہ نے بھی زینت کے انتظام کیا ہے, زینت اس لیے اگتے ہی بالکل, کئی آدمی ہوتے ہیں بالکل سادے, اور سادے ہونے کا مطلب ہے کہ اتنی اتنی میل ان پر جمی ہوتی ہے, 40-40 دن غسل نہیں کر رہے, سادگی ہے نا, اور سارے کپڑوں پر ادھر نسوار ادھر بھانگ, سادگی ہے نا, بزرگ سادے, اور نہ کپڑے نہ ویسے کوئی اس کی صفائی ستھرائی کوئی چیز بھی نہیں, اور یہ سادگی، یہ سادگی نہیں، یہ حرام سادگی ہے. یہ کون سی سادگی ہے؟ خامخواہ تصنع اور بناوٹ ہے. آدمی جو شریعت نے زینت جائز قرار دی وہ زینت اپنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور پہلے پھٹے پرانے کپڑے، آدمی مالدار ہے. آپ نے فرمایا نا، اگر اللہ نعمت دینا تو نعمت کا وجود پہ اظہار بھی ہونا چاہیے، نعمت کا وجود پہ اظہار بھی ہونا چاہیے. ہاں رہو سادہ، متکبر نہ بنو اور ڈنگور بھی نہ بنو، لیکن کنے بھی نہ بنو، بالکل چوڑے کنے، کوئی چیز پتہ جتا نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، بلکہ اللہ نے بھی زینت رکھی ہے. زینت سما الدنیا، وہی ہے نا، یہ فتوا کہاں سے ملے گا بتا نہیں دیا. نیا خط ہے امام غزالی تو انہوں نے منطق علم کی معیار قرار دیا ہے. اس نے کہا ہے المنطق معیار العلم من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في الجهالة. ہاں بھائی دیکھو، اسی لیے امام غزالی پہ بھی بڑے بڑے فتوے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. امام غزالی کو لوگوں نے زندیق کہا ہے، اور بعض عبارتیں ایسی ہیں جو بہت خطرناک ہیں. ہم خیر ان کے بارے میں زبان تو نہیں کھولتے، اچھا آدمی تھا، جو ان کی اچھی باتیں ہم لے لیتے ہیں اور جو غلط باتیں نہیں لیتے. امام غزالی کون سی آسمانی مخلوق ہیں؟ ہاں بھائی ان کی بھی کچھ غلط باتیں ہیں، کچھ ٹھیک باتیں ہیں. چلو جی دلیل تو آئی نا. ایسے اکابر بھی گزرے ہیں، یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، یہ بھی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف نہیں. یاد رکھو میں منطق کے خلاف نہیں ہوں، وہ لوگ فی المنطق کے خلاف ہے، فائدہ کوئی نہیں. اتنی منطق تو آنی چاہیے نا، تو اگر کوئی منطق نہیں آتی تو راضی کی کتاب کیسے سمجھ آئے گی، جب پہلے متقدمین کی کتابیں کیسے سمجھ آئیں گی. علم منطق کے ہم خلاف نہیں، بلکہ کس کے خلاف ہیں؟ وہ لوگ پھر فنا فل منطق کے خلاف ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی، شاید آپ نیک آدمی ہوں، کوئی بزرگ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں تو وسوسے شروع ہو گئے اس منطق میں شغف کی وجہ سے. ایسے لگتا تھا کہ بالکل دماغ خراب ہے، اور اب اللہ کو بھی ہم نے معلوم کرنے لگے ہم منطق کے ذریعے. اللہ معلوم ہوگا منطق کے ذریعے، اور وہاں پر باتیں شروع ہو گئی، اور اب خیال ہے تب بھی خوف آتا ہے. تو ایسے چیز جو گمراہی کی طرف، قرآن نے تھوڑا تعارف پیش کیا اللہ کا، کبھی فلاسفہ اور منطق کے پاس جائیں گے. ہاں بھائی اصل یہ علم ہے، اس لیے دھوکا لکھنے والی کی مہربانی، دوبارہ نہ لکھ کے سبق آگے چل دیجیے. زینت سما دنیا بے مصابیحا حفظن ذالکا، حفظن حفظن مقول مطلق ہے، حفظنا حفظا، ہم نے اس کی حفاظت کی بڑی خاص طریقے سے. ذالکا تقدیر العزیز العلیم، اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو، تم نے دیکھ لیا آسمان کیسے پیدا کیا؟ آسمان پیدا کرنے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، عقبات رکھنے والا اللہ، اور ان سب چیزوں کو حسن اور زینت دینے والا اللہ، یہ ذالک تقدیر العزیز، یہ ہے بنایا ہوا اندازہ، یہ ہے بناوٹ. تقدیر کا معنی بناوٹ، یہ ہے اندازہ اس غالب کا، یہ ہے کام نظام عالم کی فٹنگ، یہ اس کاریگر کی ہے جو العزیز العلیم. سمجھ رہی ہے بات؟ یہ ساری عمارت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ العزیز العلیم کیوں ذکر کیا؟ العزیز اس لیے ذکر کیا، فرمایا اس جب مستری مکان بناتا ہے نا، جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہیں، یہ بھی نقص ہے. جو فرمایا العزیز، یہ اس عزیز بادشاہ کی عمارت بنی ہوئی ہے نظام کائنات، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اس میں نقص والی جگہ پہ، اشارہ نہیں کر سکتے کہ اس میں نقص ہے. مضبوط کام ہے بزرگوں، کچا کام نہیں، جو عزیز کا کام ہے، اور عزیز ہوتا ہے قوت اور غلبے والا, اور یہ کام لوگا اتنا مضبوط ہے اس میں کمزوری نہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کے بنے ہوئی عمارتیں ختم ہو گئی, انگریز کی پلے بھی گر گئی, لیکن سورج کو لاکھوں سال ہو گئے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آج سورج پرکشاب میں دیا ہوا ہے؟ جب راستہ بھول بھی جائیں سال کا تقدیر عزیز وہ تمہاری بناوٹیں ہوتی ہیں. یہ بناوٹ ہے العزیز کی, اور العزیز کی جو بناوٹ ہے اس میں کمزوری نہیں آتی کیونکہ وہ خود زبردست ہے, اس کی بناوٹ بھی زبردست. کبھی نہیں سنا چاند کے ٹائر خراب ہو گئے, کبھی نہیں سنا کہ پچھلے دنوں یہ الو کے پٹھے کہہ رہے تھے کہ سورج اور چاند ایک محور میں آ رہے ہیں, ادھر سارے سرے ہوئے, وہ قیامت آ جائے گی. اے الو بے الو, سورج اور چاند ایک محور میں آ گئے. اللہ فرماتے ہیں بھی فلاکن اپنے اپنے محور میں ہے, اور یہ نیچے بکواس کرتا ہے ایک محور میں آ گئے, اور وہ اپنے محور میں چل رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ سالے کا بولو, سالے کا تقدیر العزیز, یہ عزیز کی ہے. پھر فرمایا العلیم, العلیم غور سے دیکھے گا تو صنعت کاری کی مہارت کا پتہ چلے گا, توجہ کرے گا, ایک ایک چیز میں توجہ کرے گا تو اس کی صنعت کاری کا کمال سیر ہوگا. کیونکہ العلیم وہ کاریگر العلیم ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, ایسے تو قرآن کیسے انداز کی دلائل پیش کرتا ہے. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نظام عالم. ان آرزو فکل انذرتکم, اب آگے تکبیر.